i nie myśleć o skurczach. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 22 dzień lipca, minęła godzina 18. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Polscy siatkarze walczą z Japonią o finał Ligi Narodów. Na razie w setach jest 1-1. Niedaleko Zielonej Góry płonie hala z toksycznymi odpadami. Strażacy apelują o ostrożność do okolicznych mieszkańców. Stany Zjednoczone mają niebawem ogłosić kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy. Szczegóły zna nasz korespondent. Na początek krótko sport. Polscy siatkarze walczą o awans do finału Ligi Narodów. Kilka minut temu biało-czerwoni po zaciętej walce doprowadzili do remisu w setach 1-1. W drugim półfinale o godzinie 20 Amerykanie zagrają z Włochami. Do Ligi Narodów, która odbywa się w Gdańsku, będziemy jeszcze dziś nieraz wracać na antenie Trójki. Płonie hala z toksycznymi odpadami w sołectwie Przylep pod Zieloną Górą. Lokalne władze proszą mieszkańców o pozostanie w domach i nieotwieranie okien. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności, mówi starszy kapitan Arkadiusz Kaniak z Dubowskiej Straży. Bardzo proszę wszystkich mieszkańców okolicy Przylepu o jak najszybsze zamknięcie się w domach, jeżeli jest taka możliwość, szczelnie pozamykać domy, dlatego że chmura, którą państwo widzą, na niebie jest chmurą toksyczną, może przynosić związki toksyczne i na chwilę obecną, dopóki nie uda się ujarzmić pożaru, bardzo proszę o zachowanie szczególnej ostrożności. Na miejscu pracuje kilkanaście zastępów straży pożarnej. Służby szacują, że akcja może potrwać wiele godzin. Stany Zjednoczone ogłoszą w najbliższych dniach kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, informuje agencja Reutera, powołując się na wysokich rangą przedstawicieli amerykańskiej administracji. Ma on obejmować przede wszystkim pociski artyleryjskie, systemy obrony powietrznej i pojazdy. Więcej o tym z Waszyngtonu, Marek Wałkuski. Nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy może zostać ogłoszony już w najbliższy wtorek. Ma on mieć wartość około 400 milionów dolarów. W skład pakietu wejdą transportery opancerzone Stryker, sprzęt do usuwania min, amunicja do systemów rakietowych ziemia-powietrze NASAMS, amunicja do systemów rakietowych wysokiej mobilności HIMARS, broń przeciwpancerna oraz amunicja do systemów przeciwlotniczych Patriot and Stinger. W najnowszym pakiecie nie będzie amunicji kasetowej. Sprzęt wojskowy i amunicja będą pochodzić z obecnych zapasów Pentagonu. Planowany pakiet pomocy wojskowej będzie już 43. zatwierdzonym przez prezydenta Joe Bidena od czasu rosyjskiej inwazji w lutym 2022 roku. Łączna wartość tej pomocy przekroczyła już 42 miliardy dolarów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Jeden z największych jarmarków Europy zaczął się właśnie w Gdańsku. W samo południe symboliczne klucze do bram miasta przejęli kupcy. Przez najbliższe 3 tygodnie w mieście potrwa jarmark Świętego Dominika. Jarmark Świętego Dominika Anno Domini 2023 oficjalnie uważamy za otwarty! Pierwszy dzień już tylu jest oglądających. A na co polowaliście? Na Białą Marię Rozentala. Tutaj u pana zawsze kupujemy na jarmarku. Jest. Tak, mamy 2 talerze do kolekcji. Co roku jest masa ludzi. Stare samochodziki, gratka dla kolekcjonerów. Ja maluję na gotowych ubraniach. Już mam tutaj cały warsztat, farbki, pędzelki, więc 22 dni będę tutaj działać. Ja już zgodnałem. Trudno oprzeć się takim zapachom. Teraz są sajgonki, tureckie przysmaki mamy i azjatycką kuchnię. Kurczakiem, wołowiną, krewetkami, nawet coś wegetariańskiego też się znajdzie. Jest dużo ludzi i są wszyscy przyjaźnie nastawieni. Wszędzie uśmiech widać, no jest przyjemnie. Jarmark Świętego Dominika to ponad 700 stoisk rozmieszczonych w różnych częściach miasta. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W niedzielę będzie zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami słabe opady deszczu, głównie na północy kraju. Temperatura maksymalna od 21 stopni na północy, około 27 w centrum, do 30 na południowym zachodzie, w dolinach karpackich około 24 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, ale miejscami może być porywisty. Zapraszamy do reklamy. Marian, a w wakacje to może byśmy remont w kuchni zrobili?

Trzymaj z Trójką. I oczywiście mocno trzymamy kciuki i trzymamy rękę na pulsie tego, co dzieje się na granicy Gdańska i Sopotu. Polska-Japonia w półfinale siatkarskiego turnieju Ligi Narodów. Przypomnę, trwa walka o finał. Pierwszy set dla Japonii, w drugim wygrała Polska. W trzecim, ach, mignął wynik 12-5. Polska wygrywa. Rozbieram się i stoję nagi. Zobaczysz mnie jak otworzysz drzwi. Moje błędy, wszystkie moje wady, całą marność wybacz mi. Ile trzeba program trzeci. na tablicy wyników, jeżeli chodzi o czas. Remis 18-18, a w meczu Polska-Japonia Polacy wygrywają 19-10. No i tak podróżujemy, jak wcześniej wspominałem, te wakacyjne, weekendowe, dla niektórych tylko podróże małe i duże, z Katowic do Gdańska, z Gdańska do różnych regionów, między innymi do Krakowa, no i ciągle przejeżdżamy przez Warszawę. To może warto zatrzymać się w stolicy na weekend, bowiem przez cały weekend warszawska Starówka świętuje swoje 70. urodziny. Przypomnę, 22 lipca 1953 roku zakończył się pierwszy etap odbudowy zniszczonej w trakcie II wojny światowej centralnej części stolicy. No i wówczas, 70 lat temu, symbolicznie oddano do użytku część odbudowanej Starówki. A z okazji tej rocznicy 30 instytucji przygotowało szereg wydarzeń, które odbywają się od rynku Nowego Miasta aż po Plac Zamkowy. To m.in. koncerty, spacery, warsztaty, wystawy czy zabawy taneczne. No a punktem kulminacyjnym dziś wieczorem trzydniowych obchodów będzie koncert. Wystąpi Big Band Marcina Maseckiego, specjalnie skomponowaną na 70. urodziny Starówki suitą jubileuszową. A jak tam siatkarska suita? W trzecim secie, przypomnę, w setach 1-1 Polska wygrywa 20-11. Dziewczyny z góry, chłopaki z dołu otwierają oczy i każdego dnia spotykają się z zamiarem tej miłości ponad miarę, aby się zapomnieć. Dziewczyny z góry, chłopaki z dołu stoją w ciepłym deszczu i każdego dnia przetaczają się nad nami wilgotnymi obłokami w mokrych okularach. kocham cię kolejny rok, a miłość nie odpuszcza. Kocham cię kolejny rok. Kocham cię kolejny rok, a miłość nie odpuszcza. Kocham cię kolejny rok. Dziewczyny z góry, chłopaki z dołu patrzą pod napięciem w oczy swoich gwiazd. Gdy dopada handra, wtedy wszystko iskrzy, a powietrze elektryczne. Dziewczyny z góry, chłopaki z dołu, tacy niewidoczni na początku dnia, noszą fajne włosy i dusze artystów, które im rozkwitną. Kocham cię kolejny rok, a miłość nie odpuszcza. Kocham cię kolejny rok. Kocham cię kolejny rok, a miłość nie odpuszcza. Na ciemnych półpiętrach, gdy pragną bliskości i szczęścia. Dziewczyny z góry, chłopaki z dołu, znają swe oddechy i nie jeden raz. Ręce w ich kieszeniach mogą czynić cuda, mogą się zapomnieć. Kocham cię kolejny rok, a miłość nie odpuszcza. Kocham cię kolejny rok. Kocham cię kolejny rok, a miłość nie odpuszcza. Kocham cię kolejny rok. Kocham cię kolejny rok, a miłość nie odpuszcza. Kocham cię kolejny rok. Kocham cię kolejny rok, a miłość nie odpuszcza. Kocham cię. No i to są emocje i to lubimy. Pierwszy set dla Japonii do 19, w drugim wygrała Polska 28-26. Polska-Japonia w półfinale siatkarskiego turnieju Ligi Narodów Trójmiejskiej Ergoranie w trzecim secie 25-17. I to nas cieszy. Trzeci set, 2-1 w setach wygrany dla Polski. Mateusz Warianka ponownie z redakcji sportowej Trójki. Witam. No okazało się faktycznie, że ten pierwszy set to po prostu był mały wypadek przy pracy. Taka rozgrzewka. Taka rozgrzewka. Drugi set co prawda już bardzo wyrównany, gra na przewagi, no ale w trzecim koncertowa gra biało-czerwonych i co ważne też nie daliśmy, mając już dość dużą przewagę nad Japończykami, nie daliśmy im zdobywać i ugrywać kolejnych punktów, nie podbudowywaliśmy ich przed tym czwartym, miejmy nadzieję, ostatnim setem, bo no z Japonią rzadko, bardzo rzadko przegrywamy, trzykrotnie do tej pory nam się to zdarzyło i po tiebreakach, więc lepiej do tego tiebreaka nie doprowadzić, po prostu wygrać ten mecz spokojnie. 3-1 i czekać na drugi półfinał USA-Włochy. A potem na finał ten jutrzejszy. To taka rada od Mateusza Warianki, żeby tak. To... Ja jeszcze dodałbym od siebie, że wystarczy 25 piwek wygrać i już... W jednym secie. Cieszymy się. Razy 3. I już. Będziemy oczywiście śledzić to, co dzieje się w półfinale siatkarskiego turnieju Ligi Narodów. Zachęcamy do pozostania z nami. Mówiłeś koncertowo, tak jak przed chwilą Big Day, kocham cię kolejny rok. Ostatnio tu przy Myśliwieckiej na koncercie, a podczas wczorajszego 68. notowania listy przebojów Trójki już na miejscu 20. 10 do góry. 27 minut po godzinie 18. Program Trzeci Polskiego Radia. Po 18.30 właśnie teraz zwołano sztab kryzysowy w Departamencie Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Zielona Góra. Przypomnijmy, o tym mówiliśmy w serwisach i jeszcze będziemy mówić o 19.00. Po południu w mieście doszło do pożaru w hali, gdzie składowano odpady chemiczne. Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki poinformował, że wystąpiło wysokie stężenie zanieczyszczenia powietrza. Zaapelował też o niezbliżanie się do miejsca pożaru, a do mieszkańców Przylepu i Łężycy o pozostanie w domach i nieotwieranie okien. Komunikat skierowany do okolicznych mieszkańców wydało także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. RCB informuje: uwaga, w miejscowości Przylep palą się substancje niebezpieczne. Zachowaj ostrożność, nie zbliżaj się do miejsca pożaru. Jeśli możesz, zostań w domu i zamknij okna. Na bieżąco to, co dzieje się w Zielonej Górze, jak wygląda walka z ogniem i z ugaszeniem tych toksycznych substancji. Tam trwa pożar hali z odpadami chemicznymi w Zielonej Górze. Jeszcze będziemy mówić. I oczywiście na bieżąco także w dzisiejszej audycji śledzimy zmagania. Przypomnę, że Polska walczy z Japonią o finał siatkarskiego turnieju Ligi Narodów w trójmiejskiej Ergo Arenie. W setach jest 2-1 i w czwartym secie także remis 7-7. program Trzeci Polskiego Radia. I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. Sleeping in my bed. So show me family, all the blood that I will bleed. Coraz bliżej finału. W tej chwili nasi siatkarze walczą z Japonią o finał turnieju Ligi Narodów w setach 2-1 dla Polaków. W czwartym secie jest 15-13. A my spoglądamy w niebo. Weekend w większości regionów ciepły, ale zarówno jeszcze dziś, jak i jutro nie zabraknie przelotnych opadów deszczu, głównie na północy, wschodzie i miejscami w centrum. Jutro ma być jeszcze cieplej, miejscami na Dolnym Śląsku, na ziemi lubuskiej oraz w centrum kraju do 28 stopni Celsjusza. A już w poniedziałek nad Polskę zacznie napływać upalne powietrze. Ten napływ zaznaczy się głównie na południu kraju, gdzie w ciągu dnia temperatura wzrośnie do 31 stopni. Zdecydowanie chłodniej będzie na wybrzeżu, bo tylko 20-22 stopnie. Jutro cieplej, w poniedziałek upalnie, ale nie na długo, ponieważ na początku tygodnia dotrze chłodny front atmosferyczny, który przyniesie silne burze. Trwa ciepłe, słoneczne sobotnie popołudnie. Niektórzy wyjechali na wakacje na przykład do Grecji. No, brzmi to sielankowo. Ale polscy strażacy w Grecji wyruszyli już do akcji gaśniczej. Rano po spotkaniu z przedstawicielami lokalnych władz wskazano Polakom dwie strefy działania, w tym jedną oddaloną około 30 kilometrów od bazy operacji. Nasi strażacy będą pracować w trybie zmianowym po 8 godzin. Sytuacja pogodowa w Grecji na miejscu nie poprawia się. Polscy strażacy szykują się na długą akcję gaśniczą. Grupa polskich strażaków może spodziewać się działania bez żadnego wsparcia, ale przypomnę, że na miejscu działają także samoloty gaśnicze i śmigłowce z Włoch, Francji, Cypru i Chorwacji. No, wakacje wakacjami, ale pamiętajmy też o tych, którzy bardzo ciężko pracują. Powiedzieć o tobie, tak często czuję twoją siłę. Nic się nie dzieje przypadkowo, chociaż tak często w to wątpiłem. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. wyszedłem z domu, nie było nikogo. Zgubiłem sens, upadłem na twarz. Nocą ulice są złe. Samotność gnębi mocno, tak. Scars of your love remind me of us. They keep me jeszcze jedno miejsce, które polecamy Państwu, choć w serwisie informacyjnym w dwóch słowach mówiliśmy. Przypomnę, że jeden z największych jarmarków Europy zaczął się właśnie w Gdańsku. Symboliczne klucze do bram miasta przejęli kupcy. No i tak to przez najbliższe 3 tygodnie w mieście potrwa 763. jarmark świętego Dominika. Co to takiego? To ponad 700 stoisk rozmieszczonych w różnych częściach miasta, a w ubiegłym roku, przypomnę, tylko imprezę odwiedziło ponad 1 000 000 osób. W Gdańsku, nie tak daleko na granicy Gdańska i Sopotu, Polska, coraz bliżej finału. W tej chwili nasi siatkarze walczą z Japonią o finał turnieju Ligi Narodów w setach 2-1 dla Polaków w czwartym secie, 24-20. No i ostatnia piłka, jeśli uda się, no jeszcze nie tym razem, 24-21. No a z kim? Już tak a conto mówię, z kim zagrają Polacy w finale, tego dowiemy się po drugim dziś półfinale Stany Zjednoczone Włochy. Początek tego meczu za nieco ponad godzinę, po godzinie 20. Emocje sięgają zenitu. Teraz zagrywają Japończycy. Polska odbija. No i być może tak, mamy finał 25-21. Brawo! Polacy zagrają w finale z kim? Albo ze Stanami Zjednoczonymi, albo z Włochami. Ależ emocje przez całą dzisiejszą audycję. Za to naszym siatkarzom bardzo dziękujemy. Już za chwilę o 19:00 serwis, także sportowy. Po 19:00 dużo dobrej muzyki w departamencie rytmu Michała Żołądkowskiego. To było wakacyjne, też poniekąd siatkarskie. Trzymaj z trójką. Bardzo Państwu dziękujemy za wspólne kibicowanie. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Łodej, dziękujemy za uwagę i do usłyszenia.